بھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلامی بھائی. رضائے الہی عز و جل اور حصول ثواب کے لیے اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہوں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا, وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا, وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا, اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اور مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا, گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی, زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے, سالک ہوئے ہم ان کے اس ترب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ